χαρώ. Εκείνο το παλιό καιρό το καπηλιό μου για λασκαϊμός και τσικουδιά παρμένα μέσα στη καρδιά με το όνειρό μου. Κάθε μέρα το βραδείς που χιουτισμένος ο βαρδείς με το λαγούδο με το κρασί του στον όντα τον άμανε του να κέντα το κόσμο τούτο. Σταύρος πέρα στη γωνιά που για δυο χίλια βυσσινιά τα σιγοπίνει παίρνει νερό σαν τραγούδι που το λαγούτο του βαρδί το πόνο σβήνει. Σεριανίζω το δουνιά με τα φιλιά σου. Το σάλο μου βαρύ ήταν ψεύτικος μπορεί ο έρωτας σου. Πρώτο διαβάτε στα στενά άλλοι είδαν μάτια κάστανα σαν τα δικά σου. Να δικάσω μια ζωή και ένα αστέρι που τρέμω σβήνει στο ρυπωμένο καπηλιό ένα μου όνειρο παλιό έχει απομείνει στο ρυπωμένο καπηλιό. Θέλω να το πω ειλικρινά και έτσι το λέω. Ναι ρε παιδιά, δουλεύουμε όλη την ημέρα. Μου άμα μας φύγει καμιά κουβέντα, δεν λέω θα κάνουμε και τέλεια. Άνθρωποι είμαστε. Αλλά δεν μπορεί κανείς παιδιά με να γνωρίζει πως παθούμε. Και ακούω τώρα τα λυμπίζες από το κοινάλ και ανάλγη τους. Δηλαδή, εντάξει ας πούμε, κάποια στιγμή στην πολιτική πρέπει να υπάρχει κάποιο είδους μεγαλοψυχία και κάποιο είδους κάποιος πολιτισμός. Οι πολίτες να με κρίνουν δίκαια για αυτά που κάνω. Όλη την ημέρα δουλεύω, σκίζομαι, έχουμε λύσει πάρα πολλά προβλήματα πάρα πολλών ανθρώπων. Θέλω να το πω αυτό, γιατί εγώ πραγματικά εγώ αντέχω γενικώς, έχω και γερά νεύρα, αλλά και κάποια στιγμή λες, παιδάκι, τι ασχολείται με την πολιτική, αφού σαν τη χώρα καλή που πέντε άκουσε. Ξανά το νου σας, ρε μάλια. Μην τον χάσουμε, γιατί δεν ξέρω τι νόημα θα έχει η πολιτική ζωή. Ο Ξανθόπουλος μεσημεριάτικα. Ο Ξανθόπουλος Αγγελικούλα. Μ' ακούς, Αγγελικούλα. Έτσι έλεγε. Ναι, ναι, τι έλεγε. Παρακάτω. Ε, τι είπε ο άνθρωπο. Ακούγε αγγελικούλα, ήταν καμιά κουφή. Α, δεν ξέρω τι έκανε αγγελικούλα. Μήνυμα. Όχι δόντια αγγελικούλα. Α, έλεγε. Μήνυμα από το site στέλνει η κυρία Φιλιό. Λοιπόν, λέει. Χαίρετε, θέλω να σας διαβιβάσω το θαυμασμό μου για τις γνώσεις σας, τις οικιακές εργασίες, ειδικά του Αποστόλη. Ευχαριστούμε. Αλίμονο. Όλη μέρα φοράει την ποδιά και κάνει δουλειές. Κυρία του σπιτιού μου. Κυρία, ναι, ναι. Βέβαια, συνεχίζει η ακροάτρια. Βέβαια, έχετε κάνει ζημιά με τις γνώσεις σας αυτές στο μεγάλο μου γιο. Γιατί όποτε τον παίρνω τηλέφωνο στην Πάτρα και τον πετυχαίνω σε πορεία. Κατάλαβε την Πάτρα, ναι. Ναι. Αρχίζει να μου μιλάει σαν το Θύμιο. Και τότε του λέω: μάθε πρώτα να σιδερώνεις εντόνι με λάστιχο και φούτερ με κουκούλα όπως ο Αποστόλης. Και μετά μίλα σαν το Θύμιο. Ακούτε, γίνεται η οικογένεια. Άρπατη. Να είστε καλά, καλή ανάσταση και υγεία σε όλους, λέει εδώ η Φιλιό. Σε σένα, στο γιο, στην Πάτρα, σε όλους. Και σε όλους εσάς, γιατί τελειώσαμε. Εκτός Πάτρας, ναι, ναι. Εδώ θα επιστρέψουμε την Τρίτη. Αύριο ζωντανά. Εδώ. Αύριο ζωντανά. Ζωντανά και μετά αύριο. Από αύριο την Τρίτη. Την Τρίτη θα είμαστε. Απλά ξανά. Αύριο είναι εκπομπή. Αύριο είναι ειδική εκπομπή. Ειδικού σκοπού. Γι' αυτό και σήμερα το κάναμε Πέμπτη. Αύριο είναι ειδικού σκοπού. Οπότε έχουμε ένα λαό τώρα. Αύριο πάει στο μαγκαζί. Με το λαό και γεια σας. Να πεις ένα χρόνια πολλά στον άνθρωπο που έχει σήμερα τα γενέθλιά του, το Φώτη. Φώτη, χρόνια πολλά, να είσαι καλά, δεν πειράζει κι ας είσαι και κερατάς. Χρόνια πολλά, μωρό μου, για τα γενέθλιά σου. Εγώ είμαι ογκόμενος. Καλά. Δεν πειράζει, φίλε μου. Εγώ είμαι έτσι όταν σου λέει ότι πάει για νύχια και ότι θέλει 55 λεπτά για τα πόδια και άλλα τόσο για τα χέρια. Ναι. Είναι τόση ώρα που εγώ ευχαριστιέμαι. Τόσο χρειάζομαι. Εγώ την έτοιμη την έχω αποθηκεύσει τράπεζα, να ξέρει. Τι έχει? Την έχω αποθηκεύσει τράπεζα, την έτοιμη. Α, τράπεζα. Όταν με παίρνει γόμενα. Χτυπάει τράπεζα. Ε, βέβαια. Ωραίος. Ναι, εμένα χτυπάει ελληνοφρένη. Εμένα με έχει βάλει 13-033. Γι' αυτό στέλνει μήνυμα κάθε λίγο και λιγάκι. Γι' αυτό. Τάχα για έξοδο. Για έξοδο πάει, αλλά εγώ για είσοδο. Τη θέλεις πίσω μετά, μετακίνηση. Τη θέλω πίσω μετά, ναι. Τάχα με το 6. Αυτό πατάμε το 6 που είναι για προσωπική άθληση. Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται. Να κάνουμε push-ups. Να κάνουμε push-ups. Μάλιστα. Τραβάμε κουπί. Είναι μέχρι δύο άτομα, ρε γάμο. Δεν γίνεται για δύο, λέει. Δεν μπορείς να έρθεις, λυπάμαι. Να σε καλά, χρόνια πολλά. Γεια σας. Άντε, για χαρά. Γεια. Δεν σου πω κάτι, ρε. Αυτός ο Αράπης. Αράπης, ρατσιστικό με το καλημέρα. Περίμενε, ναι, ο Ακενοτούμπο, γιατί δεν ξέρω και το όνομά του, δεν είναι και γνωστός. Α, ναι. Δεν μπερδεύεστε, κύριε. Όχι, δεν μπερδεύω. Ο Ακενοτούμπο. Άλλο να σκεφτείτε. Που δεν έχει και ελληνικό DNA, όπως έχει ο Τσάρτας, ο Αλεξανδρής ή ο Διαμαντής. Αχ, ναι, ο Τσάρτας, τι μου θύμισες πάνω που λέγαμε για ρατσιστόμουτρα, ε. Μπράβο, ναι. Για πες μου, πόσο έδωσε, πόσες χιλιάδες ευρώ προσέφερε πάλι στον ελληνικό λαό. Μα τα χρωστάει, φίλε μου, μα τα χρωστάει. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Επειδή είναι Έλληνας κάνει καριέρα στο NBA. Επειδή έχει ελληνικό DNA. Αλλιώς τι θα έκανε, τα αρχή μου θα έκανε. Ναι, οπότε μας βολεύει είναι Έλληνες, οπότε δεν μας βολεύει δεν είναι. Έτσι πάει. Οι Ελληναράδες και αθλητές, και σου λέω αυτά τα τρία συχάματα και τα βάζω και από τρεις διαφορετικές ομάδες. Γιατί δεν είμαι κομπλεξικός. Ο Τσάρτας, ο Διαμαντίδης και ο Αλεξανδρής τι έχουν δώσει. Δηλαδή ποια είναι η προσφορά του. Και μιλάει και ο Τσάρτας που το όνομά του είναι αρβανιτοσλάβικο. Ο Διαμαντίδης, okay. Βάλτο αγόρι μου, το βάλε, το βάλε. Να έχει προσφέρει. 7-6, ποιο, βάλτο αγόρι μου, το βάλε, το βάλε. Όχι, έχει προσφέρει διαφήμιση Alpha Bank να μας φέρνει τα σπίτια. Αυτό έχει προσφέρει ο Διαμαντίδης. Και αυτό. Τι είπα να πει, δεν ήταν καλός μπασκετμπολίστας όμως επειδή έκανε Alpha Bank. Όχι, ότι. Δεν είχε κοινωνική συνείδηση, άλλο αυτό. Ότι καλό είναι αγόρι μου, άμα ξέρεις να χτυπάς μια μπάλα να τη βάζεις σε ένα καλάθι, κάνε μόνο αυτό. Άσε τα άλλα για τους νοήμονες. Από τα δύο αποσπάσματα του Άδωνη Γεωργιάδη, το ένα είναι η λέξη σκασμός και το άλλο η σερβιέτα. Η σερβιέτα και μάλιστα την ιστρινή, να πάνε να τη βάλει στο στόμα του Σπύρου του Παπαδόπουλου γιατί μας έχει πρίξει. Και το σκασμός θα το απαντήσω όπως το γάμο στα ελληνικά. Σκασμός εσύ μπουμπουκάκι της. Άι τσιχτήρ, την αγάπη μου. Ναι. Με ποιον μιλάω, τον Αποστόλη. Ναι. Έλα, να σου πω, ρε φίλε, είμαστε μια μερίδα ταξιτζίδων. Μας έχουν προσλάβει με μια σύμβαση, λέει, προσωδοφόρο επαγγέλματος και μας έχουν αποκλείσει από τα 800 ευρώ. Έχω ακούσει δύο φορές από την εκπομπή σας ότι έχετε ανακοινήσει το θέμα, δεν έχει γίνει τίποτα. Πες κάτι για μας. Μα το λέμε, δεν το λέμε. Τι μου λες, δεν το βοηθάμε, πώς μπορούμε. Το βοηθάω, το έχω ακούσει δύο φορές.